أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أبو هريرة رضي الله عنه عليه والسلام Efendimizin şöyle buyurduğunu haber veriyor. حق الله على كل مسلم أن يعتسل في كل سبعة أيام. Allah'ın kulları üzerinde haklarından biri de o kulun haftada bir gün yıkanmasıdır. يَعْسِلُ ف۪يهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَ. Yani o kul o haftanın bir gününde başını ve bedenini yıkar. Tekrar ediyorum. Hakullahi ala kulli müslimin, her bir Müslüman üzerine Allah'ın hakkı vardır. En ya'tesile fi kulli seb'ati eyyamin yevmen ya'silu fihi ra'sehu ve cesede. Bu hak, haftada bir gün o kulun başını ve tüm bedenini yıkaması şeklinde olacaktır. Bu Allah'ın hakkı imiş Müslüman üzerinde. Yani kendisini Allah'a teslim iddiasında, iradesiyle, hayatıyla, programıyla Allah'ın dediği gibi yaşama iddiasında olan bir kimse ki ona Müslüman diyoruz. O Müslüman mutlaka haftada en geç bir gün, yani bir haftada bir defa yıkanmak zorundadır. Peki, bir haftayı geçti, 8 gün oldu ya da 10 gün oldu ya da zaruret vardı, hastalık vardı, yol vardı, yolculuk vardı, imkansızlık vardı. O konunun dışında elbette değilse, imkan dışında olanlar hariç eğer imkanımız varsa mutlaka haftada bir yıkanmamız gerekecek dedi Peygamberimiz. Peki haftada bir yerine 2, 3, 4, 5... Öyle değil, hatta her gün yıkansa insanlar, eğer bunu bir vesvese haline getirmişlerse o ayrı, o da yasaktır. Yani elimiz yüzümüzü, elimiz kollarımızı, başımızı meshedip elimizle ayaklarımızı yıkamamızın abdeste onsuz olmaz bölümler olduğunu biliyoruz. Ama kaç defa yıkayacaksınız eliniz ve kollarınızı, yüzünüzü kaç defa yıkayacaksınız? Peygamberimizin öğrettiğine göre 3 defa yıkayacaksınız. Peki 11 defa, hatta 111 defa elini yıkayan bir adama ne demeli? Sadece vesvese hastalığına tutulmuş diyorsunuz değil mi? Öyle olunca, yani evet İslam dini temizliğe dikkat etmemizi isteyen bir dindir. Ama pis olunca temizlenir her şey. Eğer temizlenmesi pisliğe dayalı değilse ona hastalık diyoruz. Yani mesela bir akşam bir saatliğine ya da bir geceliğine giydiğini pis oldu artık diye çıkarıp atanlar, yıkama ihtiyacı hissedenler ya da dün akşam erken yıkanmıştım, şimdi sabah geç kaldım ve tekrar yıkanmam gerekiyor. Ama 12 saati geçti, ben bir daha yıkansam pis oldum galiba diye kendisine pis gözüyle bakanlar. Hayır, onlarınki hastalıktır, o da İslam'da yoktur. Ama elbette vücut Allah'ın yasalarına uygun biçimde eğer hayatını sürdürüyorsa, yani canlı ise, kirlenen bir varlıktır. Pislenen değil zaten, kirlenen, işte o kirlerini kişi yıkamalıdır. Öylece mesela bunu cuma namazına ait kılarak Müslümanların arasına daha bir zorunlu katıldığı döneme de getirirse işte o zaman çok daha güzel olacaktır. Ama onun dışında zaten günde 5 defa elbette elini, ayağını, kolunu, yüzünü yıkamak zorundadır. Müslümanın böyle bir temizlik anlayışı vardır. Fakat bugünün insanları temizlik ve temizlenmede sanki İslam'ın önerilerinin daha ötesinde yol bulmuşlar gibi, eğer çok daha titiz davranıyorlarsa tozdan, topraktan temizlenmeyi ya da benzeri temizlikleri İslam'ın prensiplerinin ötesinde gerçekleştirmeye çalışıyorlarsa, bence onlar şöyle günde 100 hadisle veya günde 100 sayfayla biraz daha çok hadis okusunlar. Acaba bakalım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o dönem, yani temizliğin kural olarak yerleştirildiği dönem Müslümanlara bu konuda neler tavsiye etmiş? Çünkü Peygamber bu konuda tam yetkili olunca artık işi ondan öğrenelim. Çizgiyi onda bulalım, onu ne öteye geçelim ne beriye aşalım. Amr ibn Hubeyb radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Khâbe abdun ve khasira lem yec'alillâhu teâlâ fî kalbihi rahmeten lilbeşer. Allah korusun. Bir adam ki, bir Allah'ın kulu ki, eğer Allah-u Teala onun kalbinde insana, insanlığa, diğer insanlara merhamet kılmamışsa kalbinde, işte o adam kaybetmiştir, yazık etmiştir, hüsrana uğramıştır ve yarın kaybeden, ziyana uğrayanlardan olacaktır. Bir adamın kalbinde merhamet yoksa, ama lem yec'alillahu teala fi kalbihi rahmeten olunca, Allah onun kalbinde rahmet yaratmamışsa, peki Allah kimilerinin kalbine rahmet yaratmayınca o adam sorumsuz olmalı değil mi demeyin. Çünkü insan istemeyince kalbinde merhamet olmayacaktır. Değilse, yani bir insan hem merhameti isteyecek hem de imkanı olmayacak değil ki. Çünkü merhamet sahibi olmak kurtuluş için onsuz olmaz bir vasıftır, bir sıfattır. Cenab-ı Hak bize kitabında merhametli olanların kurtulacağından söz etmektedir. Öyle olunca ben merhamet sahibi olacağım ki ben kurtulanlardan olacağım. Ben merhameti yaşayacağım ki, merhametle beraber yaşayacağım ki Allah benim cennetime imkan hazırlayacak veya kolaylık hazırlanacaktır. Değilse insanlar kendi kendilerine hem merhametsiz olmayı isterler hem de sonunda ama ne yapayım, benim de merhametim yokmuş, Allah bana vermemiş derlerse buna kendileri bile inanmasınlar. Hatta bırakın öyle kendi merhametini, başkalarına bile merhametli davranmak zorundayız. Merhameti emretmek zorundayız. Yani mesela Beled suresinde Cenab-ı Hak diyor ki, وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْاَقَبَ Akabe nedir bilir misiniz? فَكُّ رَقَبَ Boyundaki tüm kölelik bağlarını Allah'ın ipinden başka, Kur'an'dan, vahiyden başka bütün bağları sökmek, kesmek, atmaktır. اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَ Ya da onunla birlikte bir de çetin günde, zorlu günde yetimen ذَا مَقْرَبَ اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَ İhtiyaç sahibi olan yetimi, miskini doyurabilmek, ihtiyaçlarını görebilmektir. Onlara bir şeyler verebilmektir, doyurabilmektir onları. Bir de سُمَّكَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler safına katılabilmektir, onlardan olmak ve tevasav bir sabri, iman etme yanında o beraber olacağımız insanlar sabrı tavsiye ederler. Bir de ve tevasav bir merhame, merhameti tavsiye ederler ki ulaike ashabul meymene, işte cennete gidecek olanlar da bunlardır. Tekrar okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Khabe abdun ve hasira. Bir adam, bir Allah'ın kulu ki kaybetmiş, yazık etmiştir, hüsrana uğramıştır. İşte o adam eğer lem yec'alillahu teala fi kalbihi rahmeten lil beşer, insana, insanlığa, dışındakilere, çevresindekilere bir merhamet duygusu taşımıyorsa kalbinde. Peki Allah'ın merhametinin kalbinde bir bölümünü insanlara taşımayan insan anlamına gelmez mi bu? Yani kendisi merhametten mahrum olunca Allah da ona merhamet etmeyecektir. Allah'ın merhametini kalbinde taşıyan insanlar, insanlara karşı merhametli davranan insanlardır. Yani onların cennete gitmesini isteyenler, cehennemden alıkonulması için çabalayanlardır. Bir insanın bir insana merhamet etmesi demek, onun ateşe gitmesine engel olmak için çabalaması, çırpınması demektir. Ya da razı olmaması demektir. Cenneti kaybetmesine göz yummaması demektir. Merhamet ettiğiniz insanların hayrını istiyorsunuz. Onlara ondan dolayı merhamet ediyorsunuz. Ama bak ki piyasada insanlar hem de neredeyse en çok merhamet ettikleri insanların azabını, ikabını daha çok istiyorlar. Mesela bak piyasa böyledir, bak insanlık böyledir, bak hayat böyledir, oğlun şöyle, kızın böyle olsun, sen böyle, piyasan böyle olsun, şartlar böyle veya imkanlar böyle olsun diye herkes birilerine Allah'ın merhamet ortamının dışında zeminler hazırlıyorlarsa onların merhametsizliğini iyi anlayın. Seni sevdim, senin için, senden dolayı tezgah altında hazırlanmış, sana ait kılınmış olarak senin hayrınadır denilenler, eğer Kur'an sünnet kaynaklı değilse, o da merhametten kaynaklanmıyor anlamına gelecektir. Eğer anne babalar çocuklarının namazlarını, abdestlerini düşünmüyorlarsa, onlara merhamet etmiyorlar anlamına gelmez mi? Ya da minicik yavrularını, kendilerinin kaldırımlarda geçirdiği ortak hayatlarının bir parçası zannediyorlarsa onlara merhamet ediyorlar mı size göre? Ya da Kur'an'dan, sünnetten habersiz ama geçici bir dünyanın tüm ziynetlerini taşımaları gerektiğini kafalarına zerk ediyor veya öğretiyorlarsa işte bunlar merhametin dışında gelişmelerdir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. خُذِ الْاَمْرَ بِالْتَدْبِيرِ فَاِنْ رَأَيْتَ ف۪ي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَمْضِ وَاِنْ خِفْتَ غَيَّنْ فَاَمْسِكْ Yapacağın işte tedbirli ol. Yani baştan iyice düşün. Eğer akıbeti hayırlı görürsen, sonunda hayır görürsen mutlaka yap. Ama kötü görürsen, hayır görmezsen, bir dalıp yüzme, bir şer fark edersen hemen vazgeç. Tut kendini. Yapma o işi. Demek ki her bir iş düşünmemiz gerekiyor baştan. Bunu benden kim istedi diye. Bu bana ne kazandıracak diye. Hatta basit yeme içme işlerinden başlayın, giyim kuşama kadar. Ne zaman yatıp kalkacağınız programından tutun, meslekiniz meşrebinize kadar. Para dünyanızdan sosyal hayatınıza kadar iyi düşünün. Kim dedi de öyle yapıyorsunuz? Kime? Yani hangi insanın rızasını arz ediyorsunuz? Eğer bir insan içinse, yok onu sizden kim istedi? Acaba yarınınızı bilen, bugününüzü bilen birisi mi istedi? Kime göre hareket ediyorsunuz? Önce bir düşünün, tedbirli olun, tedabbur edin, tefekkür edin, tezekkür edin üzerinde. Yani acaba o işi sizden gerçekten Allah istedi, peygamber sizin istediğiniz gibi yapmaya izin verdi mi? Örnekledi mi peygamber? Bunu iyice düşünün. Baştan düşünün. İyice düşünün ki sonunda eğer bir hayır görüyorsanız, yani peygamber dediğine göre, yaptığına göre elbette hayır, Allah dediğine göre elbette hayırlıdır diyebiliyorsanız hemen uygulayın, başlayın. Artık tereddüt etmeyin devamında. Ama kötü görürseniz, eyvah, bunu benden ne Allah istedi ne peygamber diyorsanız, bunun sonunda cennet yok ama bunun sonunda Allah'ın rızası yok ki diyebiliyorsanız ya da bu ihtimal varsa hemen vazgeçin. Bütün problemlerde aslında aklımızın ta merkezinde, ortasında, köşesinde, çepeçevre kenarında bu olsa, bu bana ne kazandırır desek. Öyle ya, o işten sonra ne kazanacağımız önemli değil mi? Hiçbir şeyse niye peşindeyiz? Cehennemse neden yapıyoruz? Cennetse niye duruyoruz? Böyle demeli değil miyiz? Yani soru versek karşımızdakine, yani kendimiz aynada biz düşünüyoruz ya, ey aynadaki sen düşündün mü? Bu iş senin dininin direği, imanının gereği mi diye soru versek ya da bu bana mezarda genişlik, mizanda ağırlık kazandırır mı deyiversek, evet diyorsak, hemen yapsak, beklemesek niye duruyoruz? Hayır diyorsak ama neden boş olduğunu anladığımız içinse bırakıversek, hele bir de cehenneme doğru götürücü bir işse, hiç durmasak üzerinde hemen vazgeçsek. Tekrar okuyoruz hadis-i şerifi. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. خُذِ الْاَمْرَ بِالْتَدْبِيرِ فَاِنْ رَأَيْتَ ف۪ي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَمْضِي وَاِنْ خِفْتَ غَيَّنْ فَاَمْسِكِ Yapacağın işlere tedbirli ol. Yani evvelce iyice düşün. Enine boyuna düşün. Tam düşün. Kim dedi, neden dedi, nereye götürüyor seni? O iş seni ne yapacak? O işle beraber olunca sen neler kazanacak, neler kaybedeceksin? Allah'ın rızasına yaklaştırması ve uzaklaştırması konusunda iyi düşün. Eğer bir hayır görüyorsan sonunda, yani akıbeti hayırlı zannediyorsan, öyle farz ediyorsan, hadi hemen yap. Ama sonunu kötü görüyorsan, vazgeç. Avf bin Malik radıyallahu anh'ten, aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Hıyyaru eimmetikum allazine tuhibbunahum ve yuhibbunakum ve tusallun aleyhim ve yusallun aleykum. İşinizi havale ettiğiniz, yönetiminizi üzerine alan insanların en hayırlıları, sizin adınıza karar verenlerin, sizi idare edenlerin, imam bildiğiniz insanların en hayırlıları, sizin kendilerini sevdiğiniz, onların da sizi sevdiği insanlardır. Aynı zamanda bu insanlar size dua ederler, siz de onlara dua edersiniz. İşte bu imamlar, imamlarınızın olabilecek en hayırlılarıdır. Ama وَشِرَارُ اَيْمَّتِكُمْ İmam olarak başınızda olanların, sizi yönetmeye, işinizi havale ettiğiniz insanların en şerlilerine gelince, en kötü model yöneticilere gelince, اَلَّذ۪ينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ Hem siz onlara buğz edersiniz, hem onlar size buğz eder. Hem siz onlardan nefret edersiniz, hem de onlar sizden nefret ederler. وَتَلْعَانُونَهُمْ وَيَلْعَانُونَكُمْ Dahası yetmez o kadarı, hem onlar size lanet ederler, hem de siz onlara lanet okursunuz. Lanetleştiğiniz, nefretleştiğiniz, istemediğiniz, yani beraberliği değil, söz söylemesini, aynı ortamda olmayı bile istemediğiniz insanlar, onlar da sizi aynen istemiyorlar, lanet ediyorlar, buğz ediyorlar, nefret ediyorlar, sevmiyorlarsa sizi, bu sizin imamlarınızın en şerlisi. Ama eğer siz onlara dua ediyor, onlar size dua ediyorsa, siz onları seviyor, onlar da sizi seviyorlarsa, siz onların cennetini istiyor, onlar da sizin cennetinizi istiyorlarsa, siz onlara ne teklif ederseniz uygun görüyor, yapıyorlar, onlar size ne emrederlerse münasiptir efendim, isabet buyurdunuz diyorsanız, siz de can baş üstüne yapıyorsanız, dualarınız müşterek, sevgileriniz beraberse, işte bunlar da sizin imamlarınızın en hayırlarıdır. Elinize bir ölçü verilmiş durumda mı, diliniz ya da gönlünüze? Ölçün o zaman, bakın çevrenize, size söz söyleme konumunda, durumunda olanlar acaba hangisine uygun? Söz söylemeyesce dediğiniz insanlar mı, ya da ağzından düşmeden sözü kulağınızla kaptığınız, elinize indirdiğiniz, ayağınızla koşuşturduğunuz insanlar mı? Hangisi, kim, daha çok seviyor musunuz ya da onlar sizi seviyor mu? Yani nasıl? Sizi bir köle gibi mi, bir efendi gibi mi, bir kardeş gibi mi, cennete gidesice olarak mı, cehennemden kurtulasıca olarak mı seviyorlar ya da tam tersine sevmiyorlar mı? Beddua mı ediyorlar, buğz mu ediyorlar, lanet mi ediyorlar? İşte onları iyi düşünün. Kim kime şer, kim kimin hayrına iyi bilin. Çünkü şerle beraber olanlar, kötüyle beraber olanlar elbette sonunda kötülüğe layık olacaklar. Ama hayırla beraber olanlar da hayır kazanacaklardır. Hayırlı olanlarımızı tarife devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Kimlermiş hayırlılarımız? Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan öğrendiğimize göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Hıyârukum ehâsinukum ahlâkan. Sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Ahlakın en güzel olanı, Kur'an'a en çok uyanıdır biliyoruz. Çünkü yeryüzünde yaşayan ve de yaşayacak olan bütün insanların ahlakı en güzel olanı aleyhissalatü vesselam'dır desek mübalağa olur mu? Öyle olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu biliyoruz. Bizim ahlakımız ona ne kadar benziyorsa işte o kadar güzeldir. Dolayısıyla ahlakı Kur'an'dan kaynaklanan insanlar en hayırlarımızdır. Yemesi, içmesi, giyinmesi, kuşanması, evinizde misafir iken, siz onun evinde misafir olarak yaşarken, alışınızda, muhatabınız, verişinizde muhatabınız durumundayken, yani hayatınızın herhangi bir bölümünü beraber yaşarken, ahlakına muttali oldunuz ki, Kur'an'dan kaynaklanıyor, vahiyden kaynaklanıyor, Allah öyle dediği için öyle yapıyor, Peygamber öyle dediği için öyle uyguluyorsa insanlar, işte bu insanlar en hayırlarımız. Var mı çevrenizde? Bir dakika. Ama neden başkalarının ahlakını önce yargılıyoruz? Peki ya bizdeki? Ya bizim ahlakımız, biz başkasının çevresini oluşturduğumuza göre acaba bizim ahlakımız en güzel mi? Kur'an'dan kaynaklanıyor mu? Onun dediğine göre mi? Mesela ey babalar, siz çocuklarınızın dünyasının babası olarak acaba sizin ahlakınız, yani babalık mantığınız vahiyden kaynaklanmıyorsa güzel ahlak olmaz ki. Ama çocuğunuzun bir dediğini iki etmiyordunuz. Ama ne anlamı var? Kur'an dediyse yap bunu. Peki ey kocalar, ey onların hanımları, ey anneler, ey komşular, ey akrabalar, ey arkadaşlar. Eğer sizin arkadaşlığınız, komşuluğunuz, anneliğiniz, babalığınız, kocalığınız, karılığınız, eğer sizin insanlarla beraberliğiniz Kur'an ahlakına dayanmıyorsa, ahlakınız güzel değildir ve hayırlı değilsiniz. Vazgeçin o ahlakı ve yeniden güzel bir ahlak, Kur'an ahlakına bürünün ki en hayırlımız olasınız. Yine bir hayırlı tarif. Aynen bir önceki hadiste olduğu gibi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ Allah'ın yanında arkadaşın en hayırlısı, yani Allah arkadaşlar adına en hayırlısıdır dediği kimse, arkadaşına hayırlı olandır. Yine Allah yanında en hayırlı komşu, komşuların en hayırlısı yani, o da komşusuna hayırlı olandır. Ne dersiniz? Arkadaşlarınızın hayırlısı durumunda mısınız? Ne dersiniz? Hayırlı bir arkadaş buldunuz mu? Size hayırlı var mı? Peki ya komşularınıza? Onlara en hayırlı olmalıydınız. Peki acaba bunun tarifini yapsak? Hayır nola, şer ne ki? Çünkü birbirinin zıttıdır bunlar. Bir şey hayırlı, ya ki şerdir. Hatta mesela قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ ayetlerine müracaat edelim. Bir hayır ve şer tarifi alalım sureden. Anlayabildiğim kadarıyla Allah bu surede bize diyor ki, yani Peygamberimiz şahsında bize, şöyle söyleyin, şunun sözcülüğünü yapın, şu gerçeği haykırın, bunu söyleyin, konuşun, gündemde tutun. Deyin ki, اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Ortaya çıkan her şeyin Rabbi olan Allah'a sığınırım. Ben aciz, ben zayıf bir kulum, ben güçsüzüm. Ya Rab beni koru, seni bu işe layık görüyorum. Mahlukat ve mevcudatın şerrinden. Mahlukat ve mevcudat, tüm var olanların, tüm yaratılanların, çevrendeki her şeyin, havadan suya, semadan arza, insandan cinne, şeytandan hayvanlara kadar, bitkilerden toprağa, sudan ateşe kadar, her şey, her şeyin benim için şer olmasını istemiyorum. Yani sana arz ediyorum kendimi, o mahlukat ve mevcudat, o bütün var olanlar ve yaratılanlar, benim dünyamda var onlar ama benim için cehennem sebebi olmasınlar demek anlamına gelir mi? Demek ki şerrin bir tarifini aldık buna göre. Bir şey, yani yaratılmış bir şey, bir şey yani var olan bir şey, eğer benimle beraberse ben ondan öncekine göre cennete doğru gitmem artmış, o şeyin benimle beraberliği beni cennete doğru sürüklemiş ya da gidişimi hızlandırmış ya da kolaylaştırmışsa işte o şey benim için hayırdır, değilse şer. Mesela, paradan önce ben, parasız dönemde ben, fakirken ben, bir hayatım vardı ve cennete doğru ya da cehenneme doğru, işte bir yere doğru giden ben durumundaydım. Derken paralandım. Yani zengin oldum diyorlar ona. İmkanım oldu, paralar oldum, paralarım oldu. İşte ondan sonra eğer benim, eğer önceki halime göre, param yokken durumuna göre, eğer benim hayatım, benim cennetimi sağlamaya yönelik artışta bulunmuşsa, eğer ben cennete doğru yürümeye başlamışsam, hatta koşuyorsam, para beni koşturuyorsa cennete doğru, yürütüyorsa, durdurmuyorsa, işte o paralar benim için hayır olmuştur. Tam tersine, ben önceki halime göre paralanınca, bu sefer cehenneme doğru gidişim artmışsa, ya da cennete doğru gidişim azalmışsa, paralar beni durduruyorsa, cehenneme doğru yürütüyorsa, cennete doğru gitmemi azaltıyorsa, ya da işte öyle Allah'ın azabına, gazabına doğru sevk ediyorsa, o paralar benim için şer olmuştur. Kadın öyle, erkek öyle, çocuk öyle, anne baba öyle, her şey, her şey öyle, bütün varlıklar, bütün yaratıklar, her şey benimle beraber olunca benim cennetime neden olmuşlarsa hayır, değilse şerdir. Peki ya bu hadiste ne denilmişti? Allah yanında sohbet edilen, arkadaşlık yapılan insanların en hayırlısı, arkadaşına hayırlı olandır. Yani eğer ben arkadaşımın, eğer ben sohbet ortamındaki insanların cennetine sebep oluyorsam, işte ben o zaman Allah katında en hayırlı arkadaşım. Benim arkadaşlığım Allah hayırlı olarak değerlendirecektir. Benim arkadaşlığım Allah'a göre hayırlı olacaktır. Ama eğer benim arkadaşlarla beraberliğim, arkadaşlara arkadaşlık etmem onların cennetine sebep olmuyorsa, kaldı ki engelliyor, hatta cehennemine sebep oluyorsa, ben hiç de hayırlı değilim, tam şerli olurum o zaman. Aynı şeyi siz komşuluk için, komşular için düşünebilirsiniz. Çünkü hadisin devamı öyleydi. Yani komşularının cennetine neden oluyor, onun için uğraşıyorsa, o komşunun orada oluşu komşuları cennete sevk ediyorsa, cehennemden alıkoymaya çalışıyorsa, işte onlar için hayır, değilse şer olacaktır. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah, Allah her ikisinden de razı olsun, anladığımız, öğrendiğimiz kadarıyla aleyhissalatü vesselam, yani şöyle demişti, hayrul ashabi indallah, hayruhum li sahibihi ve hayrul cirani indallah, hayruhum li carihi. Allah yanında arkadaşın hayırlısı, arkadaşına hayırlı olan, Allah yanında komşuların hayırlısı, komşusuna hayırlı olandır. Yine bir hayırlı insan tarifi. Bize cennet kazandıran insanların özelliklerini öğreniyoruz. Hayrun nas enfa'uhum linnas. Cabir radıyallahu anh'ten öğreniyoruz bunu da. Aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor diye nakletti o bize. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır. Yani, eğer bir insan insanlara faydalıysa, o zaman o insanların en hayırlısı olacakmış. Yani mesela herkese bir şey bahşediyorsa ama o bahşettiği fayda onu cennete götürücü olmalı. Değilse onu fayda kabul etmeyeceğiz ki. Mesela yani çok kötü bir örnek olacak belki ama eğer herkesin haftalık içki ihtiyacını gideriyorsa, herkesin günah formunda kendince yeni bölümler açıyorsa, herkesin ailesini dağıtmaya ama kendi başına kalmaya yararlı oluyorsa, bunlara yarar, bunlara fayda demeyeceğimizi biliyoruz. Peki nedir fayda? İnsanlara en faydalı olmak demek, mesela hiç kontrol etmeden herkese aylık şu kadar para verse, bu onlara fayda anlamına gelmez ki. Her çocuğa şunu bağışlasa faydalı anlamına gelmez ki. Herkese şunu öğretse faydalı anlamına gelmez ki. Ama eğer bir insan herkese cennet yolunda bir adım imkanı sağlıyorsa, insanlara bu anlamda faydalı demektir ve işte o hayırlıdır insanlar adına. Cennet yolunda bir adım. cennete sevdayı öğretiyorsa, cennette buluşmaya sözleşiyorsa, cennete giden yolda olmayı anlatıyorsa, cehennemden kurtulmayı öğütlüyorsa, bunun için can baş üstüne diyorsa, gecesi ve gündüzü insanların cenneti için, cehennemden kurtuluşu içinse, işte bu adam insanlara faydalıdır ve o insan insanların en hayırlısıdır. Mesela hayrukum men taallemel Kur'an ve alleme sözünü biliyorsunuz. Yani sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğreneninizdir olacaktı ya. İşte bu anlamda insanlara fayda Kur'an öğretmek ve Kur'an öğrenmek değil mi onlardan? İnsanlara en yararlı olmak, onların hayrını istemek, onların yararlanacağı şeylerle onları bütünleştirmek demektir elbette. İnsanlara en yararlı olmak demek, Allah'ın rızasına en çok nail olacakları ortama sürüklemek demektir, onları sevk etmek demektir. Bir hayır tarifi daha. İbn Amir'den radıyallahu anh. Hayrun nikahi eyseruha. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, nikahların en hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olanıdır. Yani nikahın, evlenmenin en hayırlısından söz ediyor Peygamberimiz. En kolay olan, en külfetsiz olandır. Yapabilecek misiniz? Mesela mihirde kolaylık, sözde kolaylık, sözleşmede kolaylık, düğün gününün tespitinde bile kolaylık, eşyada kolaylık, israfsız ve masrafsız bir evlilik anlamına kolaylık. Öyle değil, israf ve masraf yani olmayasıca şeyler, kullanılmaz şeyler konusunda israf masraf edilmesin diye kolaylık değilse, bir yuva kurulacaksa, o evin onsuz olmaz ihtiyacını İslam belirlediği gibi ayarlar, onları da temin edersek, bu elbette olsun denilenler ve çok kolaydır öyle evlilik bilirsiniz. Yani öyle bir evlilik ne var ki? Neredeyse mübalağalı biçimde diyeceğiz herhalde ama sanki bu insanların evlilik masraflarına 5 düğün birden yapılır. Neredeyse öyle. Çünkü bakıyorsunuz, hayatta hiç lazım olmayacak şeylere masraf ediliyor. Ya da salt, o güne kadar kafaya dondurulmuş şeyler konusunda israf ediliyor. Karşı taraf değil, insanlar kendilerini de düşünmüyorlar. O yeni evlenecek çocukları düşünen zaten yok. Borçlara, ta gırtlaklarına kadar batmış olarak evlenen insanların sonundaki mutluluklarının ne anlama geleceğini kimse düşünmüyor galiba. Ama ne yapalım, onsuz olmaz diyorlar. Kim dedi? Kimin dediği belli değil. Ama o bir vakitler karşı geldiği şeyleri şimdi taraf olunca aynen savunmaya başlıyor insanlar. Oysa aleyhissalatü vesselam diyor ki, hayrun nikahi eyseruha. Nikahın en hayırlısı, en kolay olandır. Söyleyin, Hazreti Ayşe annemizin düğününü hatırlıyor musunuz? Nasıldı nikahları? Ne kadar sade miydi? Peki ya Hazreti Fatıma'nın evini biliyor musunuz? Hani şu gerdek olarak kullanılan ilk odasını, şöyle birkaç tane deri parçası ve yumuşacık kum idi etrafı, çevresi diyorlar. Hani bir ekmek kabı, bir su kabı, bir yatak, işte o kadar deniliyor. Ne dersiniz? Bugünün insanları buna razı olmazlar zannediyorsunuz. Haydi dua edin yürekten, Allah'tan isteyin, onun hazinesinde çok, kalplerin sahibi odur. Deyin ki ben böyle birini istiyorum, koca olarak ya da hanım olarak, benim eşim böyle olsun deyin ama siz önce razı olun. Mesela ben öyle bir mehir gördüm, kadın gösterdi bana kocasının nikahta mehir olarak bağışladığını, 2 ciltlik bir kitap, yanında bir de meal, hepsi o kadar. Yani tüm eşinin eşine bağışladığı mehir diye verdiği 3 cilt kitap. Sadece bu kadar ki kocasının kocaman bir kitaplığı vardı. Üstelik şöyle orta bir yere yerleştirmiş hanımefendi. Şerefle gösterdi bana, dedi ki bizim nikahımızda mehir olarak istediğim sadece buydu. Geçiniyorlar mı? Allah mutlu etsin. Değil mi zaten? İnsanlar eğer eşya ile geçinecek olsalardı, insanlar kızlarını bir manifatura dükkanına, bir konfeksiyon mağazasına, bir sarraf dükkanına, bir mobilya mağazasına nikahlasalar, orada her zaman her bir malın çeşit çeşit niceleri vardı. Züccaciye de olsun mu? Hadi o da olsun bakalım. Bir bölümde o tarafa. Yani ne demek istediğimi ancak ifade edebildim. Kolay olmalı evlilikler. Lakin şöyle bir dert var. İnsanlar eğer karşıdakine kolaylık tanıyorlarsa, benim kızım konusunda ya da kızın kendisi ben konusunda kesinlikle yük çekmeyesiniz, ben kolay evlilikten yanayım diyorlarsa, aa bir bit yeniği vardır herhalde, bu kız bu kadar razıysa bu işe, ya bakalım neden dolayı böyle, yok yok bu iş böyle olmaz diyen insanlar, yani ağızlarına şeytan sözü takıp sakız edip gelenler olur mu bazen? İşte öyle bir yanlış dönem yaşıyoruz. Onu düzeltmeye şimdiden, yani evlilik ortamının dışında başlayalım, insanlara bunu anlatalım, kolaylaştırmadan yana olalım. Ama elhamdülillah ki, işte kızım, siz onu almaya evet dediniz mi, razı mısınız? Şu anda üzerinde elbisesi var, onunla göndermeye ben razıyım diyebilen kız babaları biliyoruz. Ya da benzer karşı taraf, yani erkek tarafından da insanlar bazen bunu yapabiliyorlar. İşte daha güzelini yapalım. Diyelim ki Peygamberimiz şöyle diyor. Nikahın yani evlenmenin en hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olandır. Yine bir hayırlı tarif. Bu sefer hadisi bize rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam. Hayrukum li nisaihi ve li benatihi. Sizin en hayırlınız hem kadınlarına hem de kızlarına en hayırlı olanınızdır. Yani bir adam kadınlara hayırlı olacak, bir de kızlara hayırlı olacak, işte bu insanların en hayırlısı olacak. Nasıl oldu öyle olunca, hangisi daha hayırlı? Peygamberimiz bir öylesini söylüyor, bir böylesini, ama o da hayırlı, öteki de elbette. Yani bir insanın kadın konusunda hayra ermesi, bir başka insanın insanlara yararlı olma konusunda hayra ermesi mümkündür. Yani herkes aynı imkana sahip değil ki. Son okuduğumuz hadisi tekrar edelim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizin en hayırlınız hayrukum. Hayrukum li nisaihi, kadınlarına en hayırlı olanınızdır, ve li benatihi, ve de kızlarına. Şimdi kadınları ve kızlarına en hayırlı olandan söz ediyor aleyhissalatü vesselam. Kadın ve kızlar, halam ve teyzem, annemle beraber, ama kızım ve yeğenlerim, bir de diğer kadınlar, komşu kadınlar veya akraba kızları, kadınları, yani dışındakiler, kız çocukları ve kadınlar. Ben bunlara hayırlı olacağım. Yani onlar adına hayırlar murad edecek, isteyeceğim. Onların cennete gitmesi için uğraşacağım. Yani onlara öyle şeyler vereceğim veya onları öyle konulardan sakındıracağım ki hep onların hayrına olacak. Ne dersiniz? Mesela komşularınızı aklınıza getirin. Akşam üzeri ya da sabah, öğle arası veya sokağın ortasında, kapının eşiğinde veya çocuğunu döverken veya kocasıyla kavga ederken veya karısıyla kavga ederken birileri, ne yapıyorsunuz? Hayırlı olmanız gerekiyordu, haberiniz var mı? Yani siz, onu sizin bir parçanız, mensubu bulunduğunuz vücudun bir organı bilirseniz, siz nasıl cennete gitmek istiyorsanız onun da cennete gitmesini istemeyecek misiniz? Peki ama neden kadınlar denilmiş? Ama aleyhissalatü vesselam, yani erkeklere şerli olun da kadınlara mı hayırlı olun demiş. Ama insanların kimilerinde demek böyle bir zayıflık varmış da ondan zannediyorum. Yani kadınlara hayırlı olmak konusunda bir eyvallahsız durum varmış kimilerinde de ondan galiba. Onu düzeltiyor aleyhissalatü vesselam. Yani oğlunun hayrını istiyor belki kimileri de, kızlarına hayır istemiyor. Fakat bakıyorum çevremde tam tersine, kızlarının çok iyi, namuslu, iffetli, ahlaklı, faziletli olmasını isterler de, ama oğullarına gelince, yani o erkek evladıdır, olsun bakalım, biraz tökezlesin, biraz düşsün kalsın, biraz burnu sürtülsün, sonra yavaş yavaş, kırkına gelince durulur, aklı başına gelir diyenler oluyor, öyle değil. Bu hadiste onlara izin falan var zannetmeyin, ama yani tam tersine olanlar için özel bir uyarı var. Kadınlarınıza ve kızlarınıza eğer hayırlı olursanız, siz gerçekten hayırlı olursunuz deniliyor. Yani bir toplum ki kızlarını evlilikte evliliğin yapı taşı, çocuğun yetişmesinde onsuz olmaz bir parça ve bir insanın erkeğin eşi olarak düşününce de sükunet unsuru bilirlerse elbette onlara hayrın ne anlama geldiğini yeniden düşünürler. Ama değilse kadını görevlerinden soyutlanmış, hayatın dışına çıkarırlarsa, kadın kendi kendine neden var olduğunu bilmez, erkek ona zaten neden var olduğunu unutturmaya çalışırsa, elbette böyle insanlar hayrın yanından, yakınından bile geçemeyecekler. Yine bir hayırlı insan tarifi. Yine Ebu Hureyre Efendimiz'den radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hayrukum men yurca hayruhu ve yu'menu şerruhu ve şerrukum la yurca hayruhu ve la yu'menu şerruhu. Sizin en hayırlınız, hayrı umulan, istenen, beklenen ve şerrinden emin olunan, güvende kılınan insandır. Sizin en kötünüz, en şerriniz ise, şeririniz ise, hayrı umulmayan ve şerrinden emin olunmayan insandır. İşte böyle bir tarif. Yani insanların en hayırlısı, bir kere ondan hayır geleceği bilinecek. Şer mi? O konuda garanti var. Yani o adamdan bize hiç mi hiç hayatı boyunca şer gelmedi gelmez de denilecek. Bu adam en hayırlımız. Ama en şerrimize gelince o ondan hayır beklenmez. Yani ne dediyse, ne yaptıysa, ne karar aldıysa, ne söylediyse adamdan bize hayır gelmedi hayatında ve beklenmez de. Hatta şerrinden güvencemiz de yoktur. Hiç de emin olunacak halde değildir adam. İşte bu da en şerrileridir insanların. O zaman kendimize yeniden dönelim. Acaba birilerine tavsiyelerimiz, önerilerimiz, birilerinden beklentilerimiz ve söylediklerimiz onların hayrına oldu mu hep hayat boyunca? Yani biz onlar adına şerrin emanı ve emniyeti olduk mu? Yani şer beklemediler mi bizden? Hep güvencede oldular mı bizden dolayı? Bu adamdan şer gelmez, bu insandan şer gelmez, bize gelmedi zaten dediler mi? O zaman hayırlıyız. Tam tersine şer gelebilir mi? Neredeyse garanti diyorlarsa. Hayır mı? Hiç bekleme diyorlarsa bu da en şerli olanların vasfıdır. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Da ma yeribuk ila ma la yeribuk. Hayatın tümünde kullanılacak özel hadislerden biri. Ne yapacaksınız? Karar alma ortamında mısınız? Ne tarafa döndünüz, nedir derdiniz? Tam da bocaladığınız bir ortam mı? Vazgeçin. Yani şüphelendiniz mi? Acaba mı dediniz? Acaba ne yapsak, öyle mi ya da böyle mi? Şu iyi mi değil mi? Biraz vahye aykırı gibi, biraz peygamber sünnetine ters gibi mi dediniz? Bırakın, vazgeçin hemen. Yani ne olur ne olmaz. Sana şüphe veren şeyi şüphelendirmeyene terk et. Yani şüphe vereni bırak, şüphe etmediğinle amel et. Hiç şüphe etmediğin şey, hiç tereddüt etmediğin şey. Tamam, ben biliyorum ki bu Kur'an'a uygundur. Ben biliyorum ki bu İslam'a uygundur. Ben biliyorum ki bu yaptığım bana cennet kazandırır. Mezarda genişlik, mizanda ağırlık kazandırır diyebileceğin şeyleri yap ve tereddütsüz yap. Ama ya, acaba, belki, olur mu ki demişsen vazgeç ondan. Çünkü Aleyhissalatü vesselam öyle dedi. Da ma yeribuk ila ma la yeribuk. Sen, sana şüphe veren şeyleri, seni şüphelendirmeyen şeylere doğru bırak. Yani şüphe vereni bırak da şüphe etmediğin şeyle amel et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.